वहीं दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कॉटेज के अंदर एक टॉर्चर रूम था जहां इस समय दानिश किसी शैतान की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। दानिश अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर सामने बंधे इंसान से बोला, अनुभव मेहता, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे, वो भी मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद। सामने बंधा इंसान अनुभव मेहता था, जो मेहता कंपनी का मालिक और दानिश का पार्टनर था। पर उसने दानिश को एक प्रोजेक्ट में चीट कर दिया, जिस वजह से आज वो यहाँ इस तरह दानिश के सामने था। वो अपने आप को छुड़ाते हुए चीख कर बोला, तो क्या करूं? तो जैसे सनकी को ऐसे ही सक्सेस होने दूं? कुछ ना कुछ तो करना ही था। तभी एक तेज लात उसके मुंह पर पड़ी और अनुभव मेहता साइड में जा गिरा। दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें पता है आज और अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम मरने वाले हो आज इसी वक्त। उसकी बात सुनकर अनुभव ने गुस्से से कहा, तू क्या कर लेगा मेरा? तू देखना मैं क्या क्या करूंगा तेरे साथ। और सुनाए, तेरी कोई माशूका भी है जिसके पीछे तू पागल हो चुका है? उसे तो मैं एक रात के लिए अपने बेड पर जरूर लाऊंगा, और इसके लिए मैंने अपने भाई को काम पर लगा दिया है। मेरा भाई अभिषेक बहुत जल्द उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेगा। दानिश के भाव में जरा सा भी फर्क नहीं आया, बल्कि वो उसकी बात सुनकर किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे उस भाई को। तुम दोनों ही मरोगे मेरे हाथों। ये कहकर दानिश ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। अगले ही पल कॉल रिसीव हुई और उधर से किसी लड़के की आवाज आई, हेलो, हु इज दिस? दानिश बोला, तेरी मौत बोल रहा हूँ, पर फिलहाल अभी तेरे भाई की मौत हूँ और बहुत जल्द तेरी भी मौत बनूंगा। बस तुझे ये खबर देनी थी कि अपने बड़े भाई की अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना, बहुत जल्द वो मरा हुआ तेरे घर तक पहुँच जाएगा। ये सुनकर वो लड़का जो अभिषेक था वो गुस्से से बोला, दानिश ओबेरॉय, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, सस्ती चीजों का नशा दानिश ओबेरॉय नहीं करता। ये कहकर दानिश शैतानी तरीके से हंसा और कॉल कट कर दिया। दानिश ने वहां खड़े दो गार्ड्स को सर्द लहजे में इशारा किया तो वो आगे आकर अनुभव को लेकर उसी कॉटेज के एक रूम में लेकर जाने लगे। दानिश वहीं सोफे पर लीन होते हुए बैठ गया। वहीं अनुभव खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाता रहा, पर उसे किसी ने नहीं छोड़ा। वहीं अनुभव चिल्लाते हुए दानिश से बोला, ये तुम सही नहीं कर रहे हो दानिश, इसकी तुम्हें सच में बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। दानिश सिगरेट जलाते हुए बिना इमोशन के बोला, I am not afraid of you. तुझे जो करना है वो कर लेना, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। और ये सब तुझे मुझे धोखा देने से पहले सोचना था कि दानिश ओबेरॉय धोखा देने वालों को खुद अपने हाथों से मौत देता है। उधर वो आदमी अनुभव को लेकर दूर चले गए। इधर दानिश कॉटेज से बाहर जाते हुए ऋतिक को घूरते हुए बोला, तुम बहुत कमजोर दिल के हो, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मजबूत बनना चाहिए। उसकी बात सुनकर ऋतिक उसके पीछे जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी बनने की, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारे अब और कितने ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं। अगर तुम इसी तरह सबको मारते रहे आगे चलकर तुम्हारे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होंगे। दानिश अपनी कार का डोर ओपन करके उसमें बैठते हुए शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, दुश्मन तभी बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों से ज्यादा मुझे दुश्मनों के साथ सुकून मिलता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो कार में बैठा और सीधे वहां से निकल गया। वहीं ऋतिक ने उसकी बातों का मतलब समझते हुए लाचारी से अपना सर हिला दिया। दानिश को सख्त नफरत थी धोखा देने वालों से और फरेब करने वालों से, इसलिए जो उसे धोखा देता वो उसके साथ इसी तरह करता था। पैलेस में इस वक्त हॉल में लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, जिसे परितोष और देविका जी बैठकर देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे के भाव गंभीर थे। तभी वहां शिशिर जी और बिपाशा जी आए। उन दोनों ने परितोष और देविका जी के पैर को छुआ और फिर शिशिर जी बोले, शादी की सालगिरह मुबारक हो मॉम और डैड। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप दोनों हमेशा इसी तरह साथ रहें। बिपाशा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। उन दोनों की बातें सुनकर परितोष और देविका जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने प्यार से सर हिलाया, जिसके बाद परितोष जी बोले, हमें लगा कि अब तुम सबको ये सब याद नहीं होगा, पर ये जानकर खुशी हुई कि आज तुम सबको ये दिन याद है। बिपाशा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से फिर डाइनिंग हॉल में चली गईं। वहीं शिशिर जी प्यार से बोले, हमें याद कैसे नहीं होगा, आप हमारे माँ बाप हैं और हर बच्चे को अपने माँ बाप की हर उम्र के पड़ाव में इज्जत करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। ये संस्कार तो आप ही ने हमें दिया है। उनकी बात पर वो मुस्कुरा उठे और फिर सभी सामने न्यूज ध्यान से देखने लगे। उस न्यूज में हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि मेहता ग्रुप के सीईओ अनुभव मेहता की लाश कई टुकड़ों में उनके घर से बरामद हुई और उनकी इस तरह की हालत देखकर उनके परिवार में उनके पिता और भाई का हुआ बहुत बुरा हाल। अनुभव मेहता के शरीर के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पर अभी तक उस कातिल का कुछ पता नहीं चला। यही सारी न्यूज चल रही थी। शिशिर हैरानी से टीवी में उस न्यूज को देखते हुए बोले, क्या क्या हो रहा है आजकल, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और ये अनुभव मेहता तो हमारी कंपनी का एक बार पार्टनर भी रह चुका था, बेचारा बहुत नेक लड़का था, और देखो अब कैसे किसी बेरहम ने उसके टुकड़े कर दिए। उनकी बात पर परितोष और देविका जी भी अफसोस जताने लगे। तभी बिपाशा जी वहां आई और वहां का माहौल देखकर वो टीवी बंद करते हुए बोली, आप सब भी ना सुबह सुबह ये खून खराबे वाली चीज देखने लग जाते हैं, आज कितना अच्छा दिन है। फिर वो परितोष जी से बोली, और डैड अभी ऑफिस के स्टाफ भी आएंगे आपको बधाई देने, तो अब आप दोनों चलिए और चलकर नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि आज सारा दिन आप लोग बहुत बिजी रहने वाले। तभी शिशिर जी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है आप तो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हैं, सब पर हुक्म चलाना आता है आपको। ये कहकर वो फिर डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। वहीं परितोष और देविका जी भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में ध्रुव ऑफिस के लिए रेडी होकर आया और सबसे पहले उसने दादा दादी जी के पैर को छुआ और उन्हें विश किया, जिस पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। ध्रुव फिर सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी कुछ याद करते हुए बिपाशा जी ने कहा, ध्रुव आज सभी गेस्ट को इनवाइट कर दिया है ना बेटा, क्योंकि गेस्ट लिस्ट तुम ही संभाल रहे हो। जिस पर ध्रुव ने आराम से जवाब दिया, यस मॉम, मैंने सभी को इनवाइट कर दिया है। तभी देविका जी अंतरा की खाली चेयर देखते हुए बोली, अंतरा कहाँ है, वो उठी नहीं क्या अभी तक, उसकी तबीयत तो ठीक है। उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और तभी पीछे से उन्हें अंतरा हक करते हुए प्यार से बोली, हैप्पी एनिवर्सरी दादी। ये बोलकर उसने परितोष जी को भी विश किया, जिसे सुनकर उन दोनों ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले। अंतरा ने आज मैजेंटा कलर का पलाजो सूट पहन रखा था, जिस पर उसने अपने बालों की फ्रेंच चोटी करके खुला छोड़ दिया था। वो काफी सुंदर लग रही थी, उसके चेहरे पर चमक थी। वो सभी के साथ फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ ही देर में ऑफिस के स्टाफ अपने हाथों में फ्लावर बुके लिए परितोष और देविका जी को विश करने आए। वो दोनों बाहर गार्डन में सबसे मिलने चले गए। इधर अंतरा के हाथ को अब आराम मिल चुका था, क्योंकि वो ऑइंटमेंट बहुत फायदेमंद थी, जिस वजह से वो अब काम भी कर सकती थी। अंतरा ब्रेकफास्ट करके किचन में कुछ काम से आई तो उसने देखा कि बिपाशा जी जल्दी जल्दी कॉफी बना रही थी और नौकरों को आवाज लगा रही थी, पर सारे नौकर गार्डन की तरफ के काम कर रहे थे, क्योंकि आज काफी बड़ी पार्टी थी। वहीं बिपाशा जी को भी देविका जी के लिए गिफ्ट लेने जाना था, जिस वजह से जब उन्हें अंतरा दिखी तो उन्होंने जल्दी से उसे कॉफी मग पकड़ाते हुए कहा, बेटा इसे थर्ड फ्लोर पर ले जाओ और दानिश को दे आओ, मुझे अभी बहुत काम है और अभी कोई नौकर भी यहाँ नहीं दिख रहा, तो तुम प्लीज मेरी छोटी सी मदद कर दो। वहीं अंतरा ये सुनकर कि कॉफी थर्ड फ्लोर पर यानी दानिश को देने जाना था तो सोच में पड़ गई, क्योंकि अभी अगर ये कॉफी किसी और के लिए ले जानी होती तब अंतरा झट से हाँ कर देती, पर ये कॉफी उसे दानिश को देने वो भी उसी के कमरे में जाना था, जिस वजह से उसके चेहरे पर जो चमक थी वो परेशानी में बदल गई। अंतरा ने लाचारी से उन्हें देखा तो बिपाशा जी जल्दी में लग रही थी और उसे ही उम्मीद से देख रही थी, जिस पर फिर अंतरा आखिर में मना नहीं कर पाई और बेबसी से उस कॉफी ट्रे को पकड़ कर बोली, ठीक है मैं दे आती हूँ। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शुक्रिया बेटा। और हाँ, तुम दानिश से डरो मत, वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा कम बोलता है, बाकी वो भी ध्रुव जैसा ही है। उनकी बात सुनकर अंतरा ने बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि दानिश उसके लिए कितना बुरा था, जो हमेशा उस पर अपनी हुकूमत चलाता था और यहाँ तक कि उसने उसे ब्लैकमेल करके रखा था। अंतरा ने फिर एक गहरी सांस ली और एक नजर कॉफी को देखा, जिसके बाद वो मुंह बनाते हुए बोली, उफ, ये कॉफी है या करेले का जूस? इतना डार्क, कोई इंसान कैसे इसे पी सकता है? शायद इसीलिए उनकी जबान भी कड़वी है, क्योंकि वो इतनी कड़वी कॉफी जो पीते हैं। यही सब बुदबुदाते हुए वो थर्ड फ्लोर पर चली गई। अंतरा थर्ड फ्लोर के एरिया को ध्यान से घूरते हुए दानिश के रूम के बाहर आकर रुक गई। अगर दानिश अंतरा के कोसने से मरता तो अब तक पता नहीं कितनी बार दानिश मर चुका होता अंतरा के कोसने से, क्योंकि अंतरा ने उसे हजारों बार कोसा था। अंतरा जब रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि रूम लॉक नहीं था। अंतरा बाहर से ही कॉफी देकर चली जाना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाने से वो खतरे में पड़ सकती थी, उसे ऐसा लगने लगा था। अंतरा ने एक हाथ में ट्रे पकड़ी और दूसरे हाथ से गेट नॉक किया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंतरा ने फिर दोबारा से नॉक किया, पर तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर अंतरा ने वापस जाने का सोचा, पर उसे फिर बिपाशा जी का चेहरा याद आया। अंतरा ने फिर खुद को संभालते हुए धीरे से गेट को खोला। सबसे पहले उसने अपना सर दरवाजे के अंदर डालकर चारों तरफ देखा, पर उसे रूम में कोई नहीं दिखा। पर अंतरा को रूम देखकर बहुत अजीब लगा। चारों तरफ अजीब डरावनी पेंटिंग्स लगी थी और कार रेसिंग के अवार्ड्स थे। कब तक करेगा दानिश ब्लैकमेल अंतरा को? क्या इसी तरह लड़ते लड़ते हो जाएगा दोनों को प्यार? क्या करेगा अब अभिषेक अपने भाई अनुभव के मौत के बदले में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।